en skov. Og den kunne svinge sig fra gren til gren og tage bananer, så når den bum rendte rundt og lavede sjov. Og abens lange hale, den kunne den altså sno. Så den kunne svinge sig fra gren til gren og ud og holde sådan, for den bum 4 bananer, 2 og 2. Åh abe, åh abe, gid jeg var ligesom dig. Sno abe, sno abe, du har altid lov til dig. Der var engang en abe, og den var rød og blå. Når den skulle svinge sig fra gren til gren, var bagpartiet sådan på den bum. Åh, så sjov at kigge på. Der var engang en abe, den boede i en skov. Og den kunne svinge sig fra gren til gren og tage bananer, så når den bum rendte rundt og lavede sjov. Og abens lange hale, den kunne den altså sno. Så den kunne svinge sig fra gren til gren og uden at holde sådan, for den bum 4 bananer, 2 og 2. Åh abe, åh abe, gid jeg var ligesom dig. Sno abe, sno abe, du har altid lov til dig. Der var engang en abe, og den var rød og blå. Når den skulle svinge sig fra gren til gren, var bagpartiet sådan på den bum. Åh, så sjov at kigge på.